نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الحق تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله سبحانه وتعالى anasema katika tafsiri ya aya hii iliyoko katika suratul ahzab Allah anasema inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal sisi tumeidhihirisha amana kwa mbingu na ardhi na majabali فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا vitu hivyo vikakataa kuichukua amana hiyo na vikaogopa kuibeba amana hiyo kutokana na majukumu yaliyomo katika amana hiyo vitu hivyo viliogopa vikakataa kuibeba amana hiyo na vikaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala visipotekeleza majukumu ya amana hiyo wa hamala hal insani mwanadamu akaichukua amana hiyo wa hamala hal insani mwanadamu mtu akaibeba amana hiyo bila kujali majukumu yake bila kujali masuhulia makubwa na hatari kubwa za kutelekeza amana hiyo innahu kana dhaluman jahula hakika mtu ni mwingi wa kuidhulumu nafsi yake na ni mjinga sana al-amana الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول الأمانة مأخوذة من الأمان نينو أمانة لمتبولي وكتك نينو أمان وهو طمأنينة النفس وذهاب الخوف عنها أمان نوتليب ونفس نكو يندوسيا خوف نفس يقول الشيخ الفوزان حفظه الله وهي عبارة عن كل ما استحفظ عليه من حقوق سواء كانت لله عز وجل أو لخلقه أمانة لتفسير نيبار يكيل جامب نلوه فذيوة كتك حق iwe ni haki za Allah subhanahu wa ta'ala au ni haki za viumbe vyake ndio amana na kauli za mufassirini zimewafikiana kwamba amana iliyokusudiwa katika aya hii ni jamii takalifi shar'ia, ni mambo yote ya lazima ya kisheria yanayowajibika kuyafanya mwanadamu, ndio makusudio ya amana katika aya hii. Jamii takalifi shar'ia, mambo yote ya kisheria ya lazima ambayo mtu akiyafanya anapata thawabu na akiyawacha anapata madhambi. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ameelezea kwamba yeye mwenyewe alidhihirisha amana hizo, jamii takalifi shar'ia alizidhihirisha kwa mbingu na ardhi na majabali, na kuviuliza vitu hivyo kuwa je, vitaweza kubeba amana hiyo. Faabaina an yahmilnaha wa asfaqna minha, vitu hivyo mbingu, ardhi, majabali vikakataa kuibeba amana hiyo na vikaogopa kubeba amana hiyo, vikaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Visipotekeleza amana hiyo, vinaogopa adhabu ya Allah, ni kwamba vitaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama havitatekeleza hizi takalifi shar'ia. Allah akaeleza kwamba mtu akaibeba amana hiyo, wa hamala al-insan, mtu akaibeba amana hiyo, innahu kana dhaluman jahula. Allah anaelezea kwamba mtu ni mjinga sana, yani ni mwenye kuidhulumu sana nafsi yake na ni mjinga sana. Ndugu zangu Waislamu, baada ya mtu kuibeba amana hiyo, watu wakagawanyika sehemu tatu. Baada ya amana hiyo kubebwa na mtu, watu wenyewe wakagawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni wale watu ambao waliibeba amana hiyo kidhahir, halafu wakaitelekeza amana hiyo na kuiwacha amana hiyo kibatil, na hawa ni munafiqun walmunafiqat, wale ambao wanadhihirisha Uislamu kwa dhahir na wanaficha ukafiri. Hawa ndiyo munafiqun wanaodhihirisha amali za Kiislamu lakini wanaficha ukafiri wao ndani ya nyoyo zao. Kwa hiyo hawa waliibeba amana hiyo kidhahir lakini wakaificha batil. Sehemu ya pili ya watu ni watu ambao waliitelekeza na kuikataa amana hiyo dhahiran wa batinan, dhahir na batil, wakaikataa amana hiyo, na hawa ni washirikina na makafiri. Walikataa amana hiyo dhahiran wa batinan, makafiri na washirikina wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na vitu vingine na wenye kuwakhalifu mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu ya tatu ya watu ni watu walioibeba amana hiyo dhahiran wa batinan, nje na ndani. Wa humul mu'minun as-sadiquna fi imanihim, ni wale waumin wa kweli katika imani zao. Hao ndio watu walioibeba amana hiyo dhahiran wa batinan, kwa nje na ndani. Wale watu wa aina mbili za mwanzo, wanafiki na makafiri na mushrikin, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuwaadhibu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema, liyu'adhib Allahu almunafiqina walmunafiqat walmushrikina walmushrikat wa yatuba Allahu 'ala almu'minina walmu'minat wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu wanafiki wanaume na wanawake na washirikina wanaume na wanawake, na atawasamehe waumini wanaume na wanawake na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa rehema. Ndugu zangu wa Islam, amana iliyokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyoelezea ni jamii takalifi shar'iyya, mambo yote ya lazima ya kisheria, kila jambo aliloliwajibisha Allah subhanahu wa ta'ala ni amana. Sala ni amana, zaka ni amana, saum ni amana, haji ni amana, wudhu ni amana, kila jambo aliloliwajibisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu, hilo ni amana. Mfalme kiongozi anabeba amana kwa raia zake, kadhi anabeba amana katika hukumu yake, mtu, kila mtu anabeba amana nyumbani kwake, amana za watoto wake, amana za mke wake, na kila mmoja ataulizwa kuhusu amana hiyo siku ya kiyama. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa kuhusu wale wa raia zake anaowachunga. Ikiwa amewachunga vizuri atakwenda kupewa thawabu na jaza yake ni pepo. Ikiwa ametelekeza amana hiyo atakwenda kuadhibiwa. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha watu wazirudishe amana kwa wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha watu warudishe amana kwa wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih inna Allaha kana sami'an basira. Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni mrudishe amana kwa wenyewe, na mnapohukumu baina ya watu muhukumu kwa uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala anakupeni mawaidha mazuri sana. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake Tafsir al-Qur'an al-Azim yaqul, yukhbiru Allah subhanahu wa ta'ala annahu amara ibadahu bi adai al-amanat wa hadha ya'ummu jami'a al-amanat al-wajiba min huquqi Allah subhanahu wa ta'ala wa min huquqi 'ibadi. Ibn Kathir rahimahullah anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anawaamrisha waja wake wazirudishe amana kwa wenyewe, na hii inaenea amana zote. Amana zote sawa, ni za amana, ni haki za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, au ni haki za viumbe, watu warudishe amana za watu. Ikiwa ni amana za Allah hizi tulizoelezea za ibada, au amana nyingine za watu, pia watu wanatakiwa warudishe amana zao kwa wenyewe. Ibn Kathir rahimahullah akielezea aya hii anasema, mtu ambaye harudishi amana ulimwenguni, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuinyakua amana ile kule siku ya kiyama. Kama mtu harudishi amana za watu hapa ulimwenguni, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuipora amana ile, amnyang'anye kwa nguvu amana ile aliyoizuia hapa ulimwenguni. Mtume sallallahu alayhi wa sallam fima rawahu limamu muslim yaqul, latuaddunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqtassa lishati al-jamma min ashati al-qarna au kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Na apa mtazirudisha haki kwa wenyewe mpaka ichukuliwe kisasi kwa mnyama asiye na pembe, kwa yule mnyama mwenye pembe ambaye alimpiga mnyama ambaye hana pembe, pia atachukuliwa kisasi chake. Je, wanadamu ambao hawarudishi amana za watu? Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث سمرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك Mtume صلى الله عليه وسلم anaamrisha itekeleze irudishe amana kwa mwenyewe yule aliyekuamini adil amana ila man itamana irudishe amana kwa yule aliyekuamini wala takhun man khana usimfanyie khiana yule aliyekufanyia khiana adil amana ila man itamana irudishe amana kwa yule aliyekuamini mtu amekuamini akakuwekea amana yake wewe unawajibika kuirudisha amana ile mwenyewe akiitaka wala takun man khana wala usimfanyie khiana mwenye kukufanyia khiana amri ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba watu wazirudishe amana kwa wenyewe pia mtume sallallahu alayhi wasallam anasisitiza amri hiyo ya Allah na kusema adil amanata ila man itamanat wala takun man khana kwa hiyo hizi ni awamir amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kwamba kurudisha amana kwa wenyewe ni jambo la lazima ni jambo la lazima kurudisha amana kwa wenyewe haifai ni haramu kwa muislamu kudharau amana ya wenyewe ni haramu muislamu asidharau amana aliyowekewa sawa ni amana katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala au katika haki za waja asidharau lazima arudishe amana za watu adil amana ila man itamanak wala takun man khanak aya iko wazi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ziko wazi kwamba watu wanawajibika kutekeleza amana iwe ni amana ya Allah subhanahu wa ta'ala au ni amana ya mwenzako mwanadamu lazima uitekeleze vinginevyo uitelekeza na kuiwacha kutelekeza kuitekeleza ni kwamba unapata madhambi na unakwenda kuadhibiwa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala au atakwenda kukuadhibu kwa sababu umewacha amri yake ya kuirudisha amana kwa wenyewe watu wanatakiwa wazingatie maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake watu wasijitie makanzu peke yake na makofia makubwa makubwa bila kuangalia Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini wazingatie sio muislamu kuvaa kanzu peke yake ndugu zangu waislamu sio muislamu kuvaa kanzu peke yake kwamba ni muislamu wala hutekelezi amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake la muislamu sio mavazi peke yake watu wazingatie Allah anasema nini watu wazingatie mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini ndio uislamu wa mtu utakuwa sawa sawa akiwa atatekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake atawaacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndio uislamu wake unakuwa sahihi vinginevyo hakuna uislamu wa mavazi peke yake Allah رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وزانق الإسلام الله سبحانه وتعالى كما لقوا أمريش واتوا أمريش أمانة وينيه pia Allah subhanahu wa ta'ala anakataza khiana kama alivyoamrisha kuzirudisha amana kwa wenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala pia anakataza kufanya khiana Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun enyi mlioamini msimfanyie khiana Allah na mtume na wala msifanye khiana amana zenu nyinyi wenyewe kwa wenyewe wa antum ta'lamun na hali nyinyi mnajua kwamba khiana ni haramu kwa hiyo kila mmoja kiongozi anatakiwa asiwafanyie khiana raia zake kadhi anatakiwa asifanye khiana katika hukumu yake mwalimu anatakiwa asiwafanyie khiana wanafunzi, awe na ikhlas, mwalimu awe na ikhlas, asifiche ilmu alionayo, awafundishe watoto wa Kiislamu dhahir, awashereheshe maalumati yao kwa sawa sawa, wajue maalumati, asifiche katika maalumati yake alionayo, asifanye khiana mwalimu. Watoto wa Kiislamu wanaosoma katika madaris wanatafuta ilmu, wanafanya ibada ya kutafuta ilmu. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa awe na ikhlas, asifiche maalumati, awadhihirishie, awashereheshe wanafunzi wake vilivyo na inavyotakiwa, asifanye khiana. Mwajiriwa kazini anatakiwa asifanye khiana katika kazi za watu, asipoteze wakati wa kazi kwa mambo yake ya kibinafsi, asichelewe kazini. Kuchelewa kazini ni khiana, isipokuwa kwa udhur. Kila mmoja anatakiwa atekeleze amana hiyo na asifanye khiana. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba kufanya khiana ni katika sifa za Mayahudi. Kufanya khiana ni katika sifa za Mayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran anasema, wa min ahli alkitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayk, wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima. Allah anasema katika ahlul kitab kuna ambao ukiwawekea amana ya mali nyingi wanakuirudishia, na kuna katika ahlul kitab ambaye ukimpa amana, ukimwekea amana dinari moja tu hakurudishi, illa ma dumta alayhi qaima, isipokuwa ukimdai sana, miaka miwili unamdai umeweka amana dinari moja hairudishi, illa ma dumta alayhi qaima. Kwa hiyo Allah anaelezea wazi wazi kwamba khiana ni katika sifa za Mayahudi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaelezea pia kwamba khiana ni katika sifa za wanafiki. Kufanya khiana ni katika sifa za wanafiki. Rawa Shaykhan fi sahihayhima min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam, ayatul munafiqi thalath: idha haddatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Alama za mnafiki ni tatu: idha haddath kadhab, akizungumza usema urongo, wa idha wa'ada akhlaf, akitoa ahadi haitimizi ahadi yake, wa idha tumina khan, akiaminiwa akiwekewa amana hufanya khiana. Kwa hiyo Mtume anaelezea waziwazi kwamba hii khiana ni katika sifa za wanafiki. Lakini ndugu zangu Waislamu, lakini Muislamu usimwite mnafiki. Hata kama akifanya khiana usimwite mnafiki, haifai. Haifai Muislamu kumwita mnafiki. Nani anayemjua mnafiki katika sisi? Nani anayejua kwamba katika moyo wa fulani kuna ukafiri? Nani katika sisi anayejua hayo? Illa sahib as-sir Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ndiye aliyekuwa akiwajua wanafiki katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama sisi hatuwezi tukamjua nani mnafiki, nani mu'min. Kwa hiyo ni haramu kumuita Muislamu mnafiki. Ni haramu ndugu zangu Waislamu. Sababu mnafiki ni zaidi ya kafiri, ni kwamba umemtoa katika Uislamu, na huwezi ukamtoa mtu katika Uislamu mpaka ithibitishwe, ile hakuna maana. Mtu ambaye yuko katika Uislamu, man thabata islamuhu biyaqin la yuzalu anhu illa biyaqin, mtu ambaye Uislamu wake umethubutu kwa yaqin, huwezi ukamuondoshea isipokuwa kwa yaqin. Uwe na uhakika kwamba yule ni mnafiki kweli, yule ni kafiri kweli. Lakini Muislamu haifai kumuita mnafiki, hata akifanya khiana, hata akisema urongo. Bali wanasema maulama, huyu ni munafiki majazi, si munafiki hakiki. Sababu munafiki hakiki tulimuelezea kwamba ni yule ambaye anadhihirisha Uislamu na anaficha ukafiri moyoni mwake. anaficha ukafiri moyoni mwake. Sasa huyu wanasema maulama ni munafik majazi, si munafik hakiki kama wale munafiki waliopita wa zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni haramu, hata kama mtu kafanya khiana, hata kama mtu kanyakua ardhi za watu, usimuite mnafiki. Lakini huyu ni hizbi, ni mubtadi, huyu ana sifa ya uhizbia, ndio maana ananyakua ardhi za watu, anafanya khiana, amewekewa imani amana akaifanya khiana amana ile, anainyakua ardhi. Wewe mtu kakupa ununulie gari, ile gari yake badala ya kumwandikia katika loku jina lake unaandika jina lako, khiana, unataka kumnyakulia gari yake. Kwa hiyo huyu haiti mnafik, huyu ni hizbi, hayuko katika ahlu sunna wal jamaa. Hizbi mubtadi, mutakatti, dhal, kwa sababu katika arkanu lhizbia alkadhib wal khiana, udanganyifu, yote hii ni katika arkanu lhizbia. Kwa hiyo huyu ni hizbi mutakatti, dhal, haiti munafik, msimuite munafik. Ndugu zangu Waislamu, khiana ni dhulma, mtu kufanya khiana ni dhulma. Unamdhulumu mwenzako, unawadhulumu wenzako wazi wazi, na wewe unajua, na wewe unajua kwamba hii ni dhulma, unajua kwamba ni haramu, ni katika madhambi makubwa kuwadhulumu wenzako, unajua. Man indahu maska min al-iman, hakuna asiyejua kwamba dhulma ni haramu, hakuna asiyejua kwamba dhulma ni katika madhambi makubwa, hakuna asiyejua kwamba khiana ni haramu, hakuna katika Waislamu. Lakini wewe unapofanya khiana unakusudia nini? Unaweza adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahum al-la'na wa lahum su'ud dar. Unaweza siku ambayo haitawafaa madhalimu udhuru wao, kila wakitoa udhuru hakuna, haukubaliwi. Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahum al-la'na na wanala'na wa lahum su'ud dar. Soma aya za dhulma, Allah anatoa waidi gani kwa dhalim? Aya ni nyingi za kuonyesha makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wanaofanya dhulma na wanaofanya khiana. Ndugu zangu Waislamu, khiana ni dhulma. Wama min yadin illa yadu Allahi fauqaha wala dhalimun wala dhalimin illa wayumla au sayumla biadhlamih. Moja katika washairi anasema wama min yadin illa yadu Allahi fauqaha wala dhalimin illa sayumla biadhlamih. Nasalu al-Mawla subhanahu wa ta'ala biasmai al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ajir fi sana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.